أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وصدري زينا وضرب لهم مثلا مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. دري زينا الله خصاصت دنيا ذكر كي داغ دویم مسئلہ دا سورت تا خصاصت دا دنیا بی وجوہ سلاسا سپکاوی دا دنیا اللہ ذکر کئی پدر وجو سرا و انسانا دا دنیا س حقیقت تے س قدر و قیمت تے چتاو سرسڑ دا گولے رے او دا اللہ دا دن پی بن شوے تو دا دنیا سپکاوے اللہ ذکر کئی پدرے وجو سرا. یو وجہ ذکر کئی الدنیا تو اخذ من کا کما اخذت من صاحب الجنہ. باغ بدن واغستیشی لکسنگ چی داغ باغ والا نمی باغ واغستو. او دا ذکر کئی تر دا آیت نمبر 44 پورے. دویم وجہ ذکر کئی 45 کے وقتها قلیل انسان وقت لگ دے مال بدنا اللہ و نخلی خطابت نواخلی. اور درم وجہ ذکر کئی آیت نمبر 49 کی الدنیا تکون وبالا علیک یوم القیامہ. دا دنیا گٹل چنن دا قرآن پہ اوڑے دلے دا بدر بانے دا قیامت پورز وبال شی او افسوس بشی. بیا با افسوسن اور مانو نکے خیاد ساتا اس بدن پلاس باندرا نشی. خصاصت دا دنیا ذکر کئی بدر وجو سرا. اول وجہ ذکر کئی دا آیت نمبر 32 نا تر دا آیت نمبر 44 پورے. الدنيا تؤخذ منك كما أخذت من صاحب الجنة. دنیا بدن واغستے شی داسی لکا چھ باغ والا نہ باغ واغستے شو. اللہ رب العزت فرمائی وَادْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ وَادْرِبْ لَهُمْ بَيَانْ كَدْوِتَا مثلا مثال رجلین د دو تنو سړو جعلنا لآدهما ګرځولو موږ د پاره د یو تن درې دواړو نه جنتین دو طرف باغ من آنا بند انګورو وحففناهما بنخل نو حفاظت کړو موږ دی بنخلن بگجر سران وجعلنا بینهما زران او گرزول من پمیندر دوانو کی زران نور فصل کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئاں کلتا الجنتین دغ دو طرف باغ آتت اکلها ورکول بے میوی خپدی ولم تظلم منه شیئا او کمی بے نکولو دلی میونا شیئا زربل وفجرنا خلالهما نهرا او جاری کڑی و منگ پا میز دلی کے نہرن ولا ودرب لهم مثل الرجلین بیان کا دویتا مثال دا دو تنو سڑو دا دو تنو سڑو مثال اللہ بیانی دو ملگریو یو ملگرے اغا مالدارو او دوی ملگرے اغا غریبو یو لا اللہ دا انگورو باغ ور کڑیو دا کجورو بڑی پکی اومو نور فصل پکی اومو او نور مال دولتم اللہ ور کڑیو خودے عقیدتن مشرکو دا اللہ حق بے مورکولو دا مخلوق حق بے مورکولو دا اللہ نہ سیوا دا بلچا دا نم ہی سب مورکولا دا دویم ملگرے اغا غریب و مسکینو او دے عقیدتن معاہدو دبنی ملگری تویل چی گورا قیامت برانشی حساب و کتاب بدر سرکی گی مکو دا شرکیات صرف او صرف دا اللہ دنم ورکو ورکنا اغا ورکو دا اللہ نسیوا دبل چا دنم ورکنا مو ورکو دا غصر خلاف کولو یو پا باغ باندزان اچت گنی پا مال باندزان اچت گنی دے معاہد تا وی چیز ستان اوچھتیم زکا چی مال اللہ باغم را کڑے رے نور مال دولتیم را کڑے او سنگ چی دنیا کی اللہ عزت من کڑے ما ناول خو قیامت رازی نو کا قیامت را گو بالفرس سنگ دنیا کی چی اللہ عزت من کڑے ما آخرت کی بمیو اللہ عزت من کی زما خو اس فکر نشت بلی غاڑی تا معاہد زان اچت گنی پا دی مشرک باندی پا سبب دا ایمان زان اچت گنی کما سر باغ نشتنو ایمان دا سرشتا تا سر باغ شتنو سپی چی ایمان دا سر نشتا دا زا ځان اوچت ګڼلو په ایمان باندې، آن تر دې چې عذاب راغو دا غتن باغ تبو برباد شو، بے افسوسونه ارمانونه کول، او لکه د مچ بیا لاسونه مروړل، خو هیسې په لاس باندې رانلل. ما او تا ته الله په دې کې د دنیا د سپکاوي یو وجه ذکر کوي، او وجه دا چې دنیا سره زړه مه لګو. د دنیا څه قدر قیمت دی؟ باغ څنګه مې د هغه باغ والا نه باغ واغستو، داسې به الله وایي ستا نه دا دنیا واخلم، سبوش سبوش سبرې په لاس باندې راشي. مال دولت ته پردے مال دے ہوتی حفاظت کے، پردے کور دے ہوتی حفاظت کے، خود مرگ بنیاد میں نن یا سباب دربانے مرگ راشو خبر بری ختمش. دا مال دا کور دا گاڑی بنگلے دا روزگار دا ہر سو بل تپاتش، ولی دنیا کے دا اللہ دا تابدارے کارون نکے، ولی اللہ نرزا کے دمر گوجون سپت لگی. نو ادرب لهم مثل الرجلین، اس ترجمہ دا انتہی آسان دا پوشو بھی بیان کدوی تا مثال دا دو تنو سڑو. جعلنا لی احدهما، گرزوری امون دا پال دا یوتن دلی دوانو دا جنتین دو طرف باغ. سو طرف باغ؟ دو طرف باغ. من آنابن دا انگورو، وحففناهما بنخل. بعضی خلق کوئی جنتین دو باغونا، الک باغ یو، باغ یو. امام تفسیر مدارک کی امام نسوی رحمت اللہ علیہ وی چی باغ یو، خدا دو تا پہ اعتبار دا دی وی چی دا باغ پا منس کی یو نہر بہے دو، نہر پا کی بہے دو، یو ولا پا کی بہے دا. نراتون کی دا سی خکار دل چی گوئے کی دا دو باغونا دی، حالان کی باغ یو پا یو چار دیوارے کی را بند تو. او دلیلی روس تو آیات پا خپل باندرے، آیت نمبر 35، و دخل جنت ہو او دن نشو باغ پلتا، دانا چیوی و دخل جنتین دن نشو باغو نخپلو تا نسوی و دخل جنتو پوئی گے کنا. نو یو باغو من آنابین دا انگورو، انگور پی جنے، وحففناهما بنخلن، او حفاظت کڑے و مونگ دے باغ بنخلن پک جرو سا. سمطلب شو باغ دا انگورو، او اللہ وی زینی بوٹی پکی مونگ دا کجورو هم پیدا کرو، دا کجورو بوٹی ہم پکیو. و جاننا بینہما زرع، او گرزوری مونگ پا میز دا دیکی زرع نور فصل، نور فصل ہم پکیو. زائرہ کی باغ دا سو دا انگورو، کجورو پکیو ہم و نور فصلون پکیو ہم و سبزیانی یوشے بلش، کله کجورو بوټی خوچا دی کنه، د لاندې پکې نور فصلونه هم کېدل، یعنی ښه ګور باغ، ښه مزیدار او برابر باغ. تفصیل الله په خپله کوي کلتل جنتین، دغه دو طرفه باغ. آتت اکلها، ورکولې به میوې خپلې، ولم تظلم منه شیئا، کمی بے نکولو دا دی میوونا شیئن زربر، اس دانا جی زیادے بے نکولو دا دی میوونا زربر. نو باغ زیادے کولیش، باغ ظلم کولیش، نو ظلم پا معنی دا کمی، چی باغ با میوی پورا ورکولی، کال پا کال بے پورا میوو ورکولا، کمی بے پکی نکولو. یہ رو تیر کال دمر میوو شویو با دی کال لگا کم شوید، نانا دغا باغ پورا میوه ورکولا، ولم تظلم منه شیئا، کمی بے نکولو دا دی میوونا شیئا زربر. او دا ولی تذکرہ اللہ پخپلہ کئی، وفجرنا خلالهما نهرا، او بیول امون یا جاری کرده امون پمینز داری که نهرن نهر یا ولا باغ یو خو اللہ وی پا منز که پکی مونگ نهر او ولا بیولی و نو دا باغی پا منز باندی ڈیوائیڈ کرده و تقسیم کرده و نو دا زی خکار دو لگا چه دو باغونه دی نور باغ یو خود طرفونه دوو دا ولین آغا طرف او دا ولین دی طرف پوشوی بی وکان لهو سمر وکان لهو سمر او دا دا پارا سمر نورمال اللہ وی نورمالی مو صرف دا یو باغ نو بلکہ نورمالی مو فقالا لی صاحبی نویل دا ملگری خبلتا وہو آیو حاوی رو او دا زان غڑگن لو پاغ باندے دا وجہ دا مال لا یا پس اوب دا مال باندے او ویلے انا اکثر من کا مالن ززیات امستانا مالن پا مال کی وعزو نفران او دیر عزت مندیم پا نفرے کی وکان لہو سمر او درد پار نور مال فقال لی صاحبی ہی نووی لی دا ملگری خپلتا کم ملگری اغا مواحد وہو یو حاوی روحو او دا زان غٹ گنلو پاغ باندی پا سبب دا مال زانی پا دا غا ملگری اچت گنلو پا سبب دا مال چرز مال دارے اسم دو ملگری بای غریبانان خو گیو بگی جرد نوکر گوٹی شی یا بگی جرد دکان گی اللہ ورکی نبز دے پا غبل بانی بزان اچت گڑی وی بایا لکا تو بے روزگار ایزا گورے کاروبار میرے زما گورے نوکری دا ما تم گورے وی خان دلوی زنی زڑے دان سی میکا ندے بیا زان اچت گڑی پا غبان دے دا غریبی اغا ملگری تے اکثر بیا ہیر شی یا دا غریبی اغا ملگری اکثر اغا تا بیا سپک گوری او زان کی اچت گڑی زان با تو اچت خکاری کاغذ خبر اکی دے وی نمانا تا پی نپوی کے سڑی دا دا سی نا دا سی دا دی تا انگلیش کی دا سی وی وی کر اغا دا غریبی ملگری اغا باندے بیا زان اچت گڑی دغه مثال د دمو زانی اوچت گنلو پا باغ سر اویل انا اکثر من کا مالد انا اکثر من کا مالد ز زیات امستانا مالن پا مال کے زما ډیر مال دولت تے فیصل کے میں اکاؤنٹ تے الائٹ کے اکاؤنٹ تے یونائٹڈ کے اکاؤنٹ تے ایم سی بی کے اکاؤنٹ تے الفلا کے اکاؤنٹ تے یورو ڈیر زیاد بات دیر مال دولت میں و اعز نفرا او دیر زیادم دیر زیاد عزت مندی ما نفرن پا نفرے کے زماغو نوکران دی دامیم نوکر دے دامیم نوکر دے دا پلان کے فیکٹری کے دے دا پلان کی دکان کے دا پلان کی دا تاو سزد مالدار و خبری کو واقعی ہم دا خبری کن و اعز نفرا او ډیر عزت مند ما نفرن په نفرې کې زما خو ډیر نوکران او چاکران دي خام خاجی پنځه گاڑی دي نو پنځه ډرایوران هم پکار دي کنه ځکه چې مونږ سره خو ډرایوینګ خوند نه کوي جی چې اوس سه په خپل گاڑی ته ناست دي نو دا خو خوند نه کوي او عز و نفر ځان ته غریبی را یاد کړه او که وګورې په مشرانو ډیرې سختی تیرې شوې پا مشران وی ڈیری زیادی سختی تیری شی خودے اغا ہیر کی اخبل غریبی تی ہیر شی زگرے مالدار شکن امونگ در درز زینی ملگری دی نمی ناخل الحمدللہ ڈیر مال دولت والا اللہ ورکڑے رے او پا دینیم لگے غریبانانو سرم امداد کن ما تی ورس قسمو خور وی پا مون چی کمی سختی تیره شوی دی نوی دم رو بچان نی تیره شوی مای سنگا مال دی بخام خود زکر کپسری دیرم سخت تیره شوی غن نوی چاہتا چی پا ما دا سختی تیره شوی ما تیویل قسم پا اللہ دا خټک چوک ته مخامخ دا غټی نالې ده که نه داسې ګلبار ته وتې ده په دې کې وایي ما خپل ټیم ګرځولی دی او ما به په دې کې اډوکې را غونډولو او په دې نالو کې به وایي زه ګرځېدم او صرف زنا زما دا رونم داسې الحمدللہ ثم الحمدللہ تو سور شاغیتا نو یو کور د قران درس ته وقف کړي تقریبا د 50-60 لاکھ روپو کور هغه صرف درس قران ته وقف کړي بس ما خامشی گیټ کولوشی درس بکیوشی او الکان بیا پټه غونډی کیو تالو ته لګي بیا روشي خو کاری ته وګورئ نو تکبر لویم پکې نشته خو بلې غاړې ته یو نیم داسې وي چې هغه د ځان نه بالکل هغه غریبي هېره کړي بیخي هغه مرګ ترې نه هېر شي هغه هر څه ترې نه هېر شي کله کله مونږ وایو یاره پلان کې ډېر ځان اوچت ګڼي او ځان ته ډېر اوچت وایي ډېر عجیبه شان ګرځي اکثر مونږ ته مشران وایي یا ملګري وایي وایي یاره د دې په مشرانو ډېرې سختې تېرې شوې ځان ته د غریبې هغه ملګري را یاد کا تکبر لوی مه کوه یاد ساته تکبر لوی دا د الله سره ښه ښکاري د بنده سره دا ښه نه ښکاري چا چې کبر کړی چا چې تکبر کړی دی یاد ساته هغه الله ذلیله کړی دی فرعون تکبر وکړو لوی وکړه انجام یې څه شو قارون ځان غټ وګڼلو نو انجام یې څه شو نمرود ته وګوره حامان ته وګوره ځان یې اوچت وګڼلو نو انجام یې څه شو ځان بوچت نه غنی یا ساته چرته تکبر ولویونه کې انا اکثر من کمال و عز نفر ودخل جنته د بوی زما کو 50 مر له کور دی دته ټول دو مر له کور دی ټول یو مر له کور دی د امر ته ځان اوچت اوچت کړي الګ تکبر مکوا ودخل جنته ستا به دغه قسمت کې او دغه قسمت کې ته په هغې باندې صبر کوو شکر وباسه دی به په دې صبر کوي او شکر به وباسي تپوس د هغه چا نه وکړه چې د چا یو انزیم خپل نشته او په خیمه کې اوسیږي د هغه نه تپوس وکړه تا ته به هله بیا نه دې نعمت پته ولګي خو دې تکبر به کوي که نه بل ملګري ته به سپک ګوري هلکه بل ملګري ته سپک مه ګوره الله په دې قادر نه دی چې تا نه والي او دلې ورکي نه دی قادر الله قادر نه دی چې تا نه والي او دلې ورکي ته به د الله سوکي او چې تاله الله درکړي نو شکر وباسه او تکبر مه کوه ودخل جنته او دننه شو دی باغ بلتا ووا ظالم لنفسي او د ځان غټ ګڼلو لیند ووا ظالم لنفسي او د زیاتې کولو به خپل ځان باندې په ځان یې زیاتې کول په ځان زیاتې دا چې دا الله یې سیم ورکولو د بابایي سیم ورکولو الله نه سیوا د بل په نومې نظر و نیاز و منخته هم ورکوله قال ویل د ما ظن ان تبید حاضی ابدا چری ګمان نه کوم زه ان تبید حاضی ابدا چې تبا بشي دا باغ ابدا چری وم زاړو زما وهم ګمان کیم دا نه راځي چې دا باغ به تبا شي او دا باغ به دیوالیه شي دا باغ د تباهی دی دا خو ډیر بهترین باغ دی او ډیر ښکلی باغ دی وما ظن ساعتا اوس به وی کنه زه ګیار وی ورکوما نو زما کارخانه به څنګه تباه شي زما دکان به څنګه تباه شي و سړیا ګیار وی میار وی باندې نه بچ کیږي د الله د نومي سور کوه په دغه به بچ کیږي او د الله په نوم چې ورکې نو په دې به خیر او برکت راځي ستا په مال کې بل په یو طریقه نه راځي وما ظن ساعت قائمتن او زه ګمان نه کوم په قیامت باندې قائمتن د قائمې دو یاد ولاړې زماړو دا ګمان نشته چې قیامت برازي یقین خو لرې خبره ګمان مې نشته چې قیامت برازي او که بالفرض ستا په وینا باندې قیامت راغو ولئن رددت الى ربي او کچر زواب شما الى ربي رم خبلتا لاجدن خيرا منها نخامخا ابمم غرد دینا منقلبا زید اوڑیدو نمال با لال دین خزیرا کی زید اوڑیدو زید ڈڑی لگو مال با اللہ خزیرا کی یعنی جنت برا کی سنگ چی دنیا کی اللہ عزت من کڑے ما مال دولت و نوکران چا کران را کڑی دا سی بال تم اللہ مالا دیر عزت من زیرا کی و دیر خزے برا کی ولی رودتو الی ربی او گچر زوا پشما رخ پلتا لاجدن خیرم منہا نخام خا ابمم غرد ددینا منقلبا زی دوڑے دو ددینا با اللہ مالا غر را کی نرم انشاءاللہ بیوئی رادون کی سبق کی بداوئیو چه بیاغ ملگری و دا سویدی دی او دا دوان و منز که سخبری اتری شویری شاللہ راتن کی سبق که داغی تفصیل بکو و درب لهم مثل الرجلینی بیان کدویتا مثال دا دوتن سڑو جعلنا لی حدهما جنتین گرزوری مونگ دا پردی و تندر دواننا دو طرف باغ من آنا بین دانگرو و حففنا و ما بین اخلین حفاظت کرو مونگ دا باغ پا کجرو سران او گرزوری مونگ پا میندری کے زران نور فصل کلتل جنتین دا دو طرف باغ ورکولی بے میوی خبلی او کمین کلو دا دی میو نظر با او جاری کڑی ومون پا میندری کے نهرن والا وکان لہو سمن او دا دا پان نور مال فقال لی صاحبی ہی وی ویلی ملگری خبلتا او دا زان غڑ گنلو وہو یو فاخرہو علیہ بالمال کلام دا سی دیکھا وہو یو خافرہو علیہ بالمال او دا فخر کولو زان غڑ گنلو پاغ باندی پس اوب دا مالو وہو ویلی انا اکثر من کمالا تا زیاد امستان پا مال کے و عز و نفرا او دیر عزت مندیم پا نفرے کے و دخل جنتا زما پروٹوکول شتو ستا پروٹوکول نشتا و دخل جنتا او دنشو باخ پلتا وی غریبی استی پا خون پوش وی غریبی استی پا خون پوش دا چې کله په سړی بیا سخت را شي بیا وته دا غریبی خخکار شي په دې اندر شیر باندې یو ځل غله رالل چې ډاکوان پې رالل نو چانې مال دولت یوړو سره زر څوک یې مړه کړل او څوک یې زخمیان کړل بهر چې روتل پخوا خو دا نو چې بس ډایرکټ ټیلیفون وکړو پولیس برا شي چرته ورځ دو بس بچا ته پته لګې دا چې لکه داسې کیس شوی یا چرته دو درې گھنٹے پس دیش دا کار او کو بہر را وطل نو دا اندر شیر پا دی خلکی یو چولو ولا ولا کدولو چولے خرسو نرال لغلیم یو سو سکان مکان ورکر ڈک پا یوٹو نشابا زکو گیشیو آگا طول چولے مولی تیو خوڑی او روان شو بس آگا خانک روان استو چمچو سروا او اندر شیر کی روان دے او ٹنگ ور کئی او غریبے اس تے بخوان پوشو او یو سر لزی او بیا بل سر رازی او ٹنگ ور کئی او غریبے اس تے بخوان پوشو کز مالدار وے نو زمابم دا حل وے یا با مڑ وے او یا با زخمی وے خو او غریبے اس تے بخوان پوشو دا شکر و باسا کٹ توخی جی او زاننم نی خبر او دا خلق گولے چی او خوب بلند ورزی هو ظالم و دخل جنته او دن شو باخ بلتا هو ظالم لنفسه پدا سیال کی جی زیاتے کون کیو بخ بل زان باندے قال ما ظن ولی دس گمان نکوم چی برباد بشی یا تبا بشی دا باغ ابدا چریوم و ما ظن ساعت قائمتا او زو گمان نکوم با قیامت باندے قائمتن دا قائمی دو او گچری واپس شو مزا رمخ بلتا لاجدن خیرم منها خامخا اوبم غرد دینا منقلبا زید اوڑی دو